699 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek śmigłowca pod Rzeszowem, nie żyją dwie osoby. Po awarii systemu wodociągów w środkowej Rumunii tysiące gospodarstw domowych bez wody. Mija 100 lat od pierwszego radiowego słuchowiska. Teatr Polskiego Radia powtórzy je w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku śmigłowca w podrzeszowskiej Malawie. Maszyna rozbiła się przed 15 w trudno dostępnym terenie. W okolicach Rzeszowa runął śmigłowiec typu Robinson R-44. Na miejsce zadysponowano 11 zastępów straży pożarnych z powiatu rzeszowskiego. W momencie, gdy na miejsce dojechali strażacy, śmigłowiec płonął. W środku znaleziono ciała dwóch osób. Strażacy ugasili pożar, zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Sprawdzają okolice, czy aby na pokładzie śmigłowca nie było kogoś jeszcze. Mówi rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez świadków, maszyną miały lecieć 4 osoby. O wypadku została poinformowana Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Z jednej strony przeciwnicy, z drugiej zwolennicy prezydenta. Przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego przy Belwederze w obronie wolności, równości i tolerancji oraz przeciwko łamaniu konstytucji przez Karola Nawrockiego manifestowali przedstawiciele Fundacji Wspólnie do Demokracji. Tuż obok pikietowali zwolennicy prezydenta z powołanego przez Roberta Bąkiewicza Ruchu Obrony Granic. Konstytucja! Celem tego rządu jest naprawienie tego, co zepsuł PiS. Naprawienie trójpodziału władzy. Prezydent ma reprezentować Polskę na zewnątrz. Reprezentacja, którą prezentuje Nawrocki, nam się nie podoba. Tyle. Popieram prezydenta Karola Nawrockiego. No jesteśmy tutaj, żeby bronić pana prezydenta przed wulgarnymi atakami przeciwników. Protestujących oddzielali policjanci. Tysiące gospodarstw domowych bez dostaw wody w środkowej Rumunii. Po wczorajszej awarii systemu wodociągów problemy są w co najmniej 12 miejscowościach okręgu Prachowa, zamieszkanych przez kilkaset tysięcy osób. Z informacji władz lokalnych wynika, że powodem była usterka techniczna w rejonie tamy wodnej Paltinu. Eksperci twierdzą, że do awarii doszło na skutek zmętnienia wody w trzech rzekach. W ostatnim komunikacie władze rumuńskiego okręgu podały, że osad jest efektem licznych opadów deszczu w ostatnich dniach, a zmętnienie wody przekracza dopuszczalne limity do jej konsumpcji. Teatr Polskiego Radia obchodzi stulecie. Mija właśnie setna rocznica wyemitowania pierwszego radiowego słuchowiska warszawianki Stanisława Wyspiańskiego. Z tej okazji wieczorem zostanie wystawiona w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To nawiązanie do słuchowiska, które zainaugurowało istnienie Teatru Wyobraźni, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko. Jest to na pewno pewien rodzaj próby stworzenia klamry, która wyznaczy jakiś przecinek w historii Teatru Polskiego Radia, dlatego że warszawianka jest tekstem trudnym, dziwnym i w sumie niewdzięcznym, ale przymus spojrzenia na coś tak obarczonego historią zwykle zmusza do tego, żeby zobaczyć, co działa niezależnie od zmieniających się okoliczności, kontekstów polityczno-społecznych wszelkich. O 21.00 warszawiankę w adaptacji reżyserii Mariusza Malca będzie transmitować Radiowa Jedynka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Adam Malecki. Grają w piłkarskiej ekstraklasie, grają w 17. kolejce. W trwającym spotkaniu w Kielcach Korona podejmuje Krakowie. Jest 75. minuta i 1-0 dla Pasów. O 20.15 GKS Katowice podejmie Pogoń Szczecin. Gieksa po pokaźnej wygranej Lechii w Gdańsku z Termaliką Brukbet Nieciecza. Było 5-1. Znalazła się w strefie spadkowej, więc by się z niej wydobyć, musi dzisiaj wygrać. W ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona 3-1 pokonała Alaves. Przez godzinę grał Robert Lewandowski bez gola, ale za to z asystą. Także 3-1 w Niemczech wygrał Bayern Monachium, choć jeszcze w doliczonym czasie gry z San Pauli było 1-1. Rzutem na taśmę w Premier League wygrał Manchester City, było 2-2, ale w 91. minucie trafił Foden. Phil otworzył także wynik meczu. Walka toczy się dzisiaj także na siatkarskich parkietach Plus Ligi. W meczu potężniejsza okazała się ASEK Orysowia, która w Rzeszowie pokonała Skrę Bełchatów 3-0. Jak obrót spraw oceni środkowy Rysowi Mateusz Poręba? Bełchatów grał naprawdę bardzo dobrą siatkówkę w wcześniejszych spotkaniach. Dzisiaj w tym meczu byliśmy gotowi na to, że oni też będą chcieli się postawić. My wyszliśmy bardzo zmotywowani po dwóch porażkach wcześniejszych. Dzisiaj wyszliśmy, żeby pokazać swój charakter, tak jakby agresję, i myślę, że to było widoczne i to też nam na pewno bardzo dużo dało w dzisiejszym spotkaniu. O 20:00 Ślepsk Malow Suwałki zagra z Bogdanką Luk Lublin. Skaczą pod siatką, skakali także na skoczni narciarskiej w Ruce. Udało się przeprowadzić pierwszą serię, choć i w niej mocno wiało i zawodnicy głównie skupiali się na tym, żeby nie runąć na ziemię. Z naszych w czołowej 30 znalazł się jedynie Kasper Tomasiak, był 18, a wcześniej przyzwyczaił nas i byłego skoczka Łukasza Rutkowskiego do nieco lepszych wyników. Kasper trosz nie miał takich za dobrych skoków, bo tam popełniał błędy, trochę mu to też przelatywało do przodu, nie? I tak miał niestabilność później w powietrzu. Widziałem ostatnio lepsze skoki Tomasiaka. A dzisiaj triumfował Słoweniec Andrzej Laniszek, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Jutro kolejne kwalifikacje już od 9:00 i kolejny konkurs indywidualny. W biatlonie zarówno panie, jak i panowie rywalizowali w sztafetach. W Östersund wygrali Norwegowie i Francuzki. Polacy zajęli 13 miejsce, a Polki były 10, choć po pierwszym strzelaniu prowadziły po świetnym występie Natalii Siodorowicz. Brakło mi trochę energii w nogach, ale mimo wszystko ze strony biegowej myślę, że dobry start. Jeśli chodzi o strzelanie, no to super. Zrobiłam to, co powinnam zrobić, czyli po prostu skupić się na sobie i na swojej pracy. Udało mi się dzisiaj to naprawdę bardzo dobrze, więc jestem bardzo zadowolona po prostu z pracy, którą dzisiaj wykonałam. A jutro odbędą się sztafety mieszane. Niedziela pochmurna, choć będą przejaśnienia w centrum i na zachodzie i od 1 do 5 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Finał! Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy do Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A w wieczór to dla radia szczególny, stulecia pierwszej transmisji sztuki teatralnej, transmisji zrealizowanej przez Polskie Radio. U nas natomiast słuchowisko współczesne, będące adaptacją ważnej książki prozatorskiej. Tradycyjnie proszę, posłuchajmy go razem uważnie, a potem porozmawiamy z autorką i z reżyserem. Za dużo mamy rzeczy. Oddaj je. Dom musi być lekki. Tylko wówczas poleci. Teatr Polskiego Radia. Wczoraj byłaś zła na zielono. Elizy Kąckiej. Reżyseria Tomasz Cys. A to mogę wziąć? Takie fajne liczydła. Niech się inne na dzieci ucieszą. To ona się nie cieszyła? Bała się jak diabła. A te układanki? To sztanówka. Odtę tu moja mała układała tydzień. Moja układała rok i nie skończyła. Co jest w tym worku? Misie? Nie tknęła ich nigdy. Wsadziłam do szafy. No to się zaczęła bać szafy. Musiałam ją zasłonić prześcieradłem. Ale czemu? Mają dziwne mordy. Spójrz pan na te oczy. No to biorę. Całe przedszkole obsłużę. Zabieraj pan. Zostawię sobie tylko parę filmów na pamiątkę. Oddałam zabawki po córce, kiedy była na szkolnej wycieczce. Za jej zgodą, z ulgą. Za dużo w nich było duchów. Przyszła na świat Ruda. Miałam nadzieję, że pokonamy wspólnie wszystkie wiraże, że pokażemy światu język i prowokacyjnie pogładzę ją po rudej Szczecinie. I wtedy poczułam ukłucie. Wyniki są dobre. Podniesie się. Z początku bawiło mnie, że chodziła swoim tropem z dokładnością co do chodnikowej płytki. Gdy jednak zorientowałam się, że zmiana trasy sprawia jej fizyczny ból, zrozumiałam, że rudość rzuca wyzwanie, któremu trudno będzie sprostać. Mnie i rudej. Jest energiczna, trzyma kontakt wzrokowy. Oj, jak się ładnie do pani przytula. Mowa przyjdzie z czasem. Nie szło tylko o mowę. Szło o inność w obsłudze świata. Inność, która stawała się również moim udziałem, choć nigdy nie byłam i nie będę rudą. W parku żyłyśmy półdziko, od czasu do czasu porzucając naszą samotnię dla lekarzy i specjalistów. Źle znosiła te wyprawy, a i ja nie mogłam niczego konkretnego ustalić. Sprzeczne dane, gdybania. Wszystko będzie dobrze, pani Elizo. Teraz tylko magisterka, większość egzaminów za panią. A dziecko szybko będzie rosło. Nie może pani za dużo oczekiwać. Ma pani problem z brakiem oczekiwań. Musi pani mieć nadzieję dla dziecka. Gdzie pani była, gdy ona miała rok? Wtedy trzeba było diagnozować. Nic pani nie widziała? Ma pani studia? Jakbyś miała faceta, to by dziecko nie miało problemów. Gdzie pani nie miała faceta, to by dziecko nie miało problemów. Nie może pani miała faceta, to by dziecko nie miało problemów. Jakbyś miała faceta, to by dziecko nie miało problemów. Gdzie pani miała faceta? Pamiętam balkon, wrzesień. Odprowadzałam spojrzeniem dwulatkę z lekko przychyloną główką. Patrzyłam na dziewczynkę, dla której tu jestem, jakbym widziała ją po raz pierwszy. Rozpostarła ręce, czego nigdy wcześniej nie robiła. Główkę widzianą pod światło okalał rudy obłok, delikatny jak rozbity na chmurę wyosobnionych włókien kordonek. Piękna była w tym wpatrzeniu się w siebie niewidzącym wzrokiem. Przechylała główkę ku gałęziom świerka, jakby chciała się oprzeć na zielonym ramieniu. I raptem z obserwacyjnego letargu wyrywała mnie sylaba tam. Tam! Nie dowierzałam. Głosem cienkim, niewprawnym, nowym rzuciła tam w gałąź świerka. Tam! Wyszła z dziadkiem, a ja zostałam sama, kucnęłam i myślałam. Dlaczego tam? Dlaczego nie to? Dlaczego nie mama, skoro chodzę za nią jak cień? A potem oprzytomniałam, bo przecież jakie inne słowo usłyszeć mogłam jako pierwsze? Balkonowe tam. Znak dali. Słowo, które zawiera w sobie tajemnicę bycia nie u siebie. Namierzanie czegoś poza sobą stało się dla mnie w jednej chwili symboliczne. Dwa piaszczyste pagórki, a obok koks i sterta węgla. Boks po klatkach na wściekłe psy tuż przy śmietnikach na granicy terenu pagórkowego. Kilka drzew, głównie rachityczne świerki, a za siatką przechodzącą w murek wiejska droga. Za nią gospodarstwo, warsztat samochodziarza i pastwiska, łąki podleśne. Horyzont leśny z perspektywy naszych piasków. Wbiegła na pagórek i zaczynała swój obrządek. Pac, pac, pac! Wołała ekstatycznie, a mnie dawała sygnał, bym szukała wiaderka, łopatki. Pac, pac, pac. Zawsze ten sam scenariusz. Oddychałam z ulgą, gdy nie było dzieci. Niestety przeważnie nadciągały i zaczynały ankietę. A co ona robi? A babki. Dlaczego ona nigdy nie bierze czerwonego wiaderka? Ja jej podam. Lepiej nie. Przyszli chłopcy. Mały Kubuś lubił zaczepiać rudą. Aaaa! Ja cię przestraszam! Ty, patrz tu! Aaaa! Dziobał się kciukiem w nos, przecinał jej drogę. Nie reagowała. Tu masz patrzeć, bo ja tu mam to! I rozkazywam, że się boisz! Raz, dwa, trzy! Zobacz, Rudku, jak się chłopiec stara. Desperacko podnosił sobie poprzeczkę. Ty się boisz u mnie tego! To cię zezrę, to cię ugryzie w dup! No, no! Za każdym razem to lądowało w innym miejscu na mapie chudego ciała. To cię ugryzie, a do tego ci nasce i pokopię! Masz się bojać, niebojak! Dziewczynka imieniem Niebojak zbierała się do lotu. Oceniała, czy uda jej się zbiec po piasek bez zakłóceń. Kubuś mimo wszystko podziwiał jej kroki lekkie, wolne od terroru grawitacji. Ona tak biega, że lata! Dziewczynki to jednak niepokoiło. Musiały interweniować. Co ona robi? Ona jest normalna? Pani jej daje normalnie jeść? Czy dziwnie? Ona będzie mieć męża? A pani ma męża? Bo mama mówi, że jak się nie ma męża, to trzeba mieć chłopa. Bo chłopa trzeba. Ja będę miała niedługo. Ty mu nie pozwalaj, Dominika. Głupia jesteś? To twój brat. Ty tu rządzisz. Zbliżały się do mnie z rosnącą pretensją, a na tyłach pojawiły się matki. Dlaczego pani bawi się z Kubą? Pani jest stara, a on jest głupi. Ja decyduję, bo ja umiem decydowanie. Oho, matki dziewczynek postanowiły wejść do gry. Gadacie, dziewczyny, a oni biegają. Trzymaj brata, ucz się, bo swojego chłopa rozpuścisz. Zawsze to samo. Co tak krzyczysz? Co tak chodzisz? Co tak stoisz? Co tak patrzysz? Dziewczynki nudziły się i postanowiły przerwać Niebojakowi zabawę. Pokaż mi te swoje babki, to ci powiem, czy ładne. Ha, ty ich nie ozdabiasz? Babki się ozdabia, bez tego są brzydkie. Trajkotałam osłonowo z zapleców dzieci. O, jak fajnie, ładnie, że się tak razem bawicie. Podoba ci się, prawda? Zobacz, tym razem inaczej. Wiedziałam, że inaczej to iskra na ląd. Chłopaki, macie nazbierać patyków, już! Po co wy jesteście? Do niczego się nie przydajecie. Niech ich pani pilnuje! Przepani, a ja będę miała w podstawówce chłopca, a po szkole męża. Może być ten sam facet, jeśli będzie fajny. Rozkaże i zostanie mężem. Potem będę miała dzieci, przynajmniej jedną córeczkę, żebym ją mogła ubierać. No proszę. Zawód też już mam. Będę fryzjerką. Mama mówi, że kobieta musi się szanować. A pani za Kubę podniosła padek, jak mu spadł. A trzeba się było śmiać. Chłopaki tego potrzebują. Aha. Odpowiadałam, śledząc spokój córki i odliczając do katastrofy. Ta musiała nadejść. Nie, to jest głupie. Karolinka rozkopała babki. Niebojak jęknął głucho. I biegłam za nią z pogwałceniem wszystkich rytualnych tras najkrótszą drogą, byle szybciej. Jakby miała za nami eksplodować łąka albo zakład karny, z którego nas raptem wypuścili. Poszłyśmy pod las na górkę. Nagle złapałam Rudą za ramię. Popatrz, lis. Był tam. Patrzył na Rudą, a Ruda na niego. Is, is, is. Wyrwała mi się, pobiegła, a on dał jej podejść całkiem blisko. Znikł, kiedy wywaliła się w śnieg. Jak ty, dziecko, wyglądasz? Podrapana, cała w błocie i śniegu. Is, is, is. Lis, powiadasz? Is. Patrzył się na nią? No to masz, Mnusiu, ducha opiekuńczego. Chodziłyśmy na te spotkania jeszcze wiele razy. Warmiński zagajnik mieszany udawał dziką puszczę z czarodziejem na czterech łapach. Lis umiał z nią gadać bez słów. Lis katalizował przemianę. Dziep! Powiedziała dziep, gdy dziadek jej go pokazał. Najpierw w lesie, później w kalendarzu ściennym. Przyroda, Warmii i Mazur. O, zobacz, znalazłaś. Jaki ładny grzyb. Dziep! Zebrała się w sobie, kucnęła i z powagą wskazała go palcem. Po powrocie do domu trwała w ekscytacji. Dziep, dziep, debu, dep! Dziep! O, jaki okaz. Dziep, dziep. Zapluwała się ze śmiechu w niezrozumiałym dziep, dla nas podnieceniu. Ojciec dziep, szturchał dziep, mnie co jakiś czas. Dziep, ty, co jej jest? Znaczy, ja wiem. Dziep, dziep, dziep, debu, dep. Odszturchiwałam i tak celebrowaliśmy dziebowanie. Dzieby, dzieby. I tego łapie się człowiek, który czeka na jakiekolwiek słowo. Na śmiech, na otwarcie, chociaż uchylenie okienka kontaktu. Dziadek wziął ją na ręce i podszedł do kalendarza. Zobacz, tu też są dzieby. Dziep! Wskazała palcem i już nie mogła się oderwać. Powtarzała to kilka razy dziennie. Ej, ale co ją tak bawi? Dziep! Nie wiem, może i samo brzmienie? Ale dzieba czy grzyba? A dobre pytanie. Może z tych moich i dziadkowych gadań montują się filmy w jej głowie, zupełnie wolne od naszych sensów? Są tam dziwne łąki pełne dziebów, a ona chodzi i wskazuje. Wskazuje. Wskazuje. Motylki! Odrzekła na moje: patrz, motylki! Ale nie śmiała się. I tylko daleko do dziebów, co tu kryć. Motylki! Motylki! Bagaban! No tak, bałagan na łące. Motylki obsiadły zwalone deski pod kotłownią, ale tak naprawdę to... I tylki z dziebami robią w jej łepetynie wielki bagaban. Też bym się z tego śmiała. Czasem kładłam przed nią grę memory, by mogła ulżyć nałogom porządkowania. Uspokajała się przy wykładaniu kart. Zawsze zaczynała od jabłek. Po latach znalazłam znajome pudełko, ale nie chciała zagrać. Zawsze zaczynałaś od jabłek. Tak. Udana para, wyrazista czerwień. Jabłko jest zielone. Otworzyłam pudełko. Karminowa czerwień, brązowy ogonek. Lubisz zielony. A czy jagody są niebieskie? Brązowe. Zrozumiałam, że mówimy o słowach. Więcej było zagadek. Notowałam je na papierze i w głowie. Jedno z najważniejszych rzuciła mi od niechcenia. Była już znacznie starsza, chodziła do szkoły. Wczoraj byłaś zła na zielono. Zdębiałam. Owszem, wkurzałam się koncertowo, ale nie wiedziałam, że w kolorze. Tak, jesteśmy w klasie integracyjnej. Ale rozumie pani? To nie może być tak, że jesteśmy obarczani problemami innych dzieci. Tacy ludzie powinni być izolowani w innych szkołach. Naprawdę, dla ich dobra. Tak tylko sugeruję. Ogólnie popieram integrację, ale z ludźmi na tym samym poziomie. Bez przesady z tym zastraszaniem. Pobił ją ktoś. Tak. Tacy ludzie powinni być izolowani. Ogólnie popieram integrację, ale z ludźmi na tym samym poziomie. Pobił ją ktoś. Ogólnie popieram integrację, ale z ludźmi na tym samym poziomie. Poszłam do szkoły na rozmowę. Była w trzeciej klasie. Pani Elizo, córka robi postępy. Cieszę się. Ona ma bardzo wprawną rękę. Pięknie kaligrafuje. Jesteśmy zadowoleni. A jednocześnie miałam poczucie, że wspólnie holując Rudą zdradzamy ją. Choć gdyby została u siebie, w czterech ścianach swojego ja, nie dałybyśmy rady wciągnąć jej na tratwę społeczną. Rysowała. Najbardziej lubiłam komiks z czterech pól, gdzie dwoje dzieci, wysoki szczur w kapocie i drzewa walczą na miny. Pada tam jedna jedyna kwestia, a wypowiada ją drzewo. Liść. Liść! Ma przy tym minę, jakby w słowniku roślin nie było tęższego przekleństwa. Liść! Gdy pod koniec podstawówki w jej klasie doszło do przemocy, powiedziała mi o tym rysunkiem. Ciemną zieleń zmieszała z czernią, dorysowała drzwi i uśmiechy krążące wokół nich jak nietoperze. Myślałam, że przekazuje mi decyzję o zamknięciu się na świat. Wkrótce miałam jednak dowiedzieć się, że drzwi i uśmiechy straszą dosłownością. Zamykają ją w toalecie. Naśmiewają się, wie pani. I nie wpuszczają jej do szatni. A potem nie pozwalają wyjść ze szkoły. Listu obrazu nie zrozumiałam, ale nie zapomnę. Nazajutrz powiedziała: przynieś mi lustro. Przestraszyłam się. Wracała w czas bez mowy, w czas życia do lustra. Ze stołu zgarnęłam kilkadziesiąt akwarel. Niepokojące pasaże zieleni, brązu i czerni. Pójdziemy się myć? Zgaś światło. Niosłam ją do kąpieli okutaną w koc. W łazience też było za jasno. Przyniosłam świece. Nasz dom przyczaił się. Jadła, piła, malowała do lustra. Wszystko kazała pozasłaniać. Nie uśmiechała się nawet na wspomnienie lisa. Także Is nas opuścił. Martw się, córko. Ona wróci za parę dni. Kto by przypuszczał, że wróci za pół roku? Przestałam odbierać telefony, przestałam czytać cokolwiek. Skoro ona się cofnęła, to ja też. Noc ciemna, telefon. Pani Eliza? Tak? Mam numer od pani psycholog. Bardzo panią przepraszam, ale dopiero teraz mogę rozmawiać. Wiem, że już prawie północ. Nie szkodzi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale nie mogę rozmawiać przy dziecku. Jasne. Budzi się, jak słyszę mój głos, a ja nie mam zmiennika. Jasne. Nie mogę też wyjść na podwórko, bo wtedy strasznie płacze. Chyba wyczuwa przez sen. Znamy to. Ja wiem, że to zabrzmi okropnie, ale czasem myślę, że wolałabym jakąś normalną chorobę, a nie taki stan. Przepraszam, bredzę. Nie bredzi pani. W domu chodzi się jak po polu minowym. Znów powiem coś okropnego, ale czasem czuję się oszukana tym, że jest taki ładny. Ludzie by może nie podchodzili, a tak to zaczepiają, on się irytuje. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Mimo lektury książek ciągle się zastanawiam nad inną postacią mowy albo uczuć. Inną? Nie chodzi przecież o jeden gest czy słowo. Chodzi o inny sposób myślenia. To mnie dopiero pani przestraszyła. Chyba nie ma nic gorszego. Już lepsza choroba? Tak. Bo wie pani, wtedy człowiek wie, że to może minąć. Ja najbardziej boję się piętna. Piętna inności? To zależy, do jakiego świata się wchodzi. Nie ma innego świata, pani Elizo. Matka nie może mieć nadmiernych ambicji. Dziecko nie może mieć poczucia, że ma takie same prawa. Niech pani schowa szczęście osobiste do kieszeni. Pani jest matką. Jakby pani nie była taka zimna, to by dziecko nie miało takich problemów. Dziecko nie może mieć poczucia, że ma takie same prawa. Zielony pokój. Nazywałam go tak dla barwy ścian, kotary i bębniących w okna świerkowych gałęzi. Noce w tym pokoju były tak leśne, jakby zwiało się z domu i zwinęło pod dachem z gałęzi. Powiedziałam kiedyś Rudej o mojej kołdrze z mchu. Nie spodziewałam się, że odpowie. Cienie. Zapalić lampkę? Tak. Boisz się? Las. Ano, siedzimy trochę jak w lesie, prawda? Cienie żyją w lesie, wychodzą nocą. Ciekawe, czy zostawiają ślady. Ślady żyją osobno. Zgaś lampę. Nocą zginęła mi. Łóżko puste. Wybiegłam na korytarz. Miałam pokusę, by zapukać do sąsiednich drzwi. Czy może pani za mnie pójść do mojego mieszkania i zobaczyć, czy jest tam rude dziecko? Ależe jak? To pani dziecko? Moje, ale boję się zobaczyć. Znalazłam ją na parapecie okna zasłoniętą storą i zagadnęłam głosem sąsiadki. Niebo jest dzisiaj bardzo piękne. Niebo jest śmieszne. Bo? Udaje zwierzę. Co tam widzisz? Niebo to zwierzę. Przyszedł czas, że dostrzegłam zabiegi magiczne Rudej. Niby nic, ale tajemnicza mina sygnalizowała, że oto zaczyna się knucie. Znacie takie szelmowskie spojrzenie do środka, konspirację z własną myślą. Myślą, która szuka sobie towarzysza i lepi go sobie z tęsknoty i powietrza. Ten fascynujący ktoś ma was gdzieś, wygrywając z wami bez większego wysiłku pojedynek na wtajemniczenia. Matka raptem ląduje za płotem relacji. O czym myślisz? Nie pytaj. Zapisz, że jestem ciekawością. Mam to zapisać? Tak, ale wielką literą. To pseudonim? Nie, to imię. Piękne. Jest imię Nadzieja. Może być i ciekawość. Ładne imię wymyśliłaś. Nie wymyśliłam. Dostałam. W krainie. Namierzyła krainę. Minęło tyle lat, a wciąż ją widzę. Wyprostowaną na krzesełku, wyprężoną, ze wzrokiem raptem widzącym, ożywionym. Widzącym coś, czego nie umiałam dostrzec. Wyjdź! Zostawiłam sobie szparę w drzwiach. Podbiegła do schowka z ubraniami, wyciągnęła bluzę. A potem szła jak ruda

siedzi przy biurku i uczy się słówek. Zamyka oczy, wparta w narożnik krzesła, a ja rozcieram szczupłe, długie, zawsze chłodne palce. Mam ochotę poprosić, nie męcz się, córeczko. Ale gdybym to powiedziała, wściekłaby się i wyrwała mi rękę. Siedzę i patrzę na jej głowę lekko chwiejącą się ze zmęczenia. Na trzech kartkach nazwy owoców po angielsku, na kolejnych różne wyrażenia ze słowem dom. Będzie to spisywać jeszcze wiele razy. Wszystko się zgadza? Tak mi się zdaje. Jak to? Musisz mieć pewność. Nie terroryzuj mnie. Odpowiadaj za słowo. Odpowiadam. Pozwól mi sprawdzić. Co oznacza break off? Zerwać. Ale też oderwać. Ucz się. Uczę się. Dzięki. Sprawdziłaś już? Nie widzę żadnych błędów. Napisz, że wszystko jest dobrze. Tak, dziewczyno, wszystko jest dobrze. Powiedz, że jest dobrze. Jest dobrze. Powiedz, jesteś mądra. Jesteś, córko. Powiedz, umiesz mówić. Umiesz, kochanie. Drogie morołówki. Nie liczę, że się kiedyś do mnie odezwiecie, ale gdyby jednak wasza społeczność życzyła sobie wysłać mi sygnał, jakiś list w butelce, to zgłaszam, że niewiele rozumiem, ale jestem matką waszej przyjaciółki Rudej. Daliście na imię ciekawość. Ja nie mam żadnych roszczeń. Jest mi ciężko. I chciałabym czasem o coś spytać. Może dowiedziałabym się o moim dziecku czegoś więcej. A może po prostu znalazłoby się dla mnie miejsce pod ścianą. Prosiłabym. Było to słuchowisko Teatru Polskiego Radia Wczoraj byłaś zła na zielono według powieści Elizy Kąckiej. Wystąpili mama Magdalena Czerwińska, Ruda Weronika Humaj. Głosy Mirosław Konarowski, Anna Grycewicz, Karolina Bruchnicka, Matylda Giegrzno, Dominika Kachlik, Justyna Kowalska, Anna Kraszewska, Jakub Zając, Lech Łotocki, Maria Maj, Anna Mrozowska. Adaptacja Eliza Kącka i Tomasz Cys. Reżyseria Tomasz Cys. Muzyka Paweł Szamburski. Reżyseria dźwięku Paweł Szaliński i Agnieszka Szczepańczyk. Produkcja Beata Jankowska. Dziękujemy. W studiu Trójki pani Eliza Kącka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A połączyliśmy się z Tomaszem Cyzem. Dobry wieczór. Wieczór ten, przypomnę raz jeszcze, jest wyjątkowy. To właśnie 29 listopada 1925 roku po raz pierwszy Polskie Radio transmitowało sztukę teatralną. W dodatku był to dramat Stanisława Wyspiańskiego, Warszawianka. No i dzisiaj o 21:00 program pierwszy Polskiego Radia będzie nadawał live Warszawiankę ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. My natomiast po premierze w radiowej jedynce sprzed 2 tygodni przedstawiliśmy adaptację książki pani Elizy. No i to jest wydarzenie, choć i forma, i gatunek sztuki zdecydowanie odmienne od tego, o czym przed chwilą wspominałam. Jeszcze jedno przypomnienie, jeżeli państwo pozwolą, a mamy dzisiaj trochę więcej czasu, bo słuchowisko jest, jak państwo zauważyli, króciutkie. Otóż pani czytała w Trójce fragmenty swojej książki, tak bardzo osobistej i kameralnej. I wtedy wydawało mi się, że to za dużo, że my jesteśmy dopuszczeni do tej opowieści, do pani świata zaproszeni, że jakby nie wypada. No a tutaj okazało się, że teatr podjął wyzwanie odważnie, no i wcześniej już realizował adaptację tej opowieści, bo tutaj chyba nie zgodzę się, że jest to klasyczna powieść, a więc utworu wydawałoby się no, nie na pokaz, nie teatralnego. Bada pani literaturę, zna pani doskonale prawa gatunku. No ja tu akurat można tak powiedzieć, że kiedy sobie tę książkę pisałam, nie myślałam w ogóle o sceniczności, ale w jakimś sensie projektowałam tę książkę jako serię scen, jako serię sytuacji, stanów, które ludzi... No wpuszczam, powiedzmy, zapraszam do tych stanów i sytuacji. Starałam się, żeby były sugestywne, żeby je tak opowiedzieć, żebym je sobie nie tylko przepowiadała je w głowie po raz kolejny, bo to już była taka opowieść, która siłą rzeczy gdzieś tam w głowie, w nerwach ona już pracowała od dłuższego czasu. Nie jako plan na książkę, tylko po prostu jako opowieść o naszym, no, o naszym życiu, o naszym losie, o naszych zmaganiach, ale zmaganiach nie tylko z trudnościami, ale z językiem, zmaganiach poznawczych. Na tym mi zależało. Bardzo zaskoczył mnie ten pierwszy impuls, że to może pójść na scenę. To było jeszcze zanim powstało Słuchowisko, to rzeczywiście było przedsięwzięcie Teatru Dramatycznego, a konkretnie Janny Augustynowicz, która zaskoczyła mnie dodatkowo tym, że postanowiła, że wejdzie do tego spektaklu literalnie tekst książki, oczywiście przemontowany. To, że ta opowieść jest opowieścią intensywnie intymną wiedziała. Mnie to nie przeraża kompletnie akurat, bo to jest kwestia intelektualno-temperamentalna. Może ze względu na swoje dziecko tylko myślałam o tym, jakie sceny do tej książki wejdą, a jakie nie wejdą. No i tu była już ostra selekcja tego, co się może w niej znaleźć. Widziałam, co wywołuje dobre skojarzenia, asocjacje, co budzi jakiś większy opór. Są też rzeczy, których ja nie chciałam mówić. To nie jest opowieść, nie tylko nie jest chronologiczna, ale też nie jest ściśle dokumentarna i też nie zawiera bardzo wielu rzeczy naszego życia. Mimo tego, że zawiera sporo. Tomku, jesteś jeszcze z nami? Jestem, oczywiście. Słucham z zapartym tchem. Ja się odezwałem po raz pierwszy do Elizy półtora roku temu w jakimś sensie, w wakacje, tak, czy zaraz po wakacjach. Aha. Nie wiedząc w ogóle, że będzie przygotowywane przedstawienie i rzuciłem impuls po prostu. I w momencie, kiedy my sobie powiedzieliśmy, że chcemy, dla mnie było jasne, że ja nie chcę oglądać przedstawienia do momentu, jak nie urodzimy własnego dziecka. Z przyjemnością wybiorę się teraz. I to, co powiedziałaś o niesceniczności, jest prawdą i wtedy tym bardziej chcę się to zrobić po prostu, bo jesteśmy zawodnikami służb specjalnych i kusi nas to, że coś być może jest niemożliwe, żeby spróbować to opowiedzieć, a to medium bardzo specyficzne, jak teatr wyobraźni, jak teatr, który uruchamiamy tylko i wyłącznie przez słowo, dźwięk. Tu być może czasem temu niescenicznemu służy zupełnie inaczej i pozwala na coś zupełnie innego i tak to było. Państwo przygotowali ten tekst scenariusza, czyli adaptacji wspólnie. Tak, to można powiedzieć, pewnie Liza coś dopowie. Widzę, że tak. W tym wypadku wydawało mi się, że to spotkanie jest jeszcze ciekawsze też dla mnie, jako reżysera, który często sam coś adaptuje, żeby zobaczyć, jak ta praca będzie przebiegała. Jakby pod dyktando autorki, któremu się poddawałem. Panie Lizo, tu bardzo słuszne oczywiście sprostowanie chronologiczne Tomka. Ja myślałam w tym momencie porządkiem realizacji, ale porządki rozmów były znacznie wcześniejsze. Tak, no, myśmy współpracowali, przy czym ja miałam oczywiście już o tyle inną sytuację, że Tomasz nie widział spektaklu, a ja uczestniczyłam w powstawaniu tego spektaklu w związku z powyższym. Ja miałam już jakąś wizję tego, co tam było. Też nie chciałam się nadmiernie powtarzać, a poza tym poetyka tych wydarzeń, tych teatrów jest po prostu inna. Takżeśmy tę niewielką stosunkowo, ale mam nadzieję intensywną konstrukcję uszyli. Coś się z tym tekstem, i to było niezwykłe doświadczenie też, coś się z tym tekstem takiego działo, że i tu będę się przyznawał do pewnych rzeczy, które są totalną kuchnią, ale tu wydaje mi się, że ten materiał i to, co najważniejsze w tej książce, stało się coś takiego, że my zrobiliśmy przygotowany tekst, ja go nagrałem z aktorami i zmontowaliśmy go pierwszy raz. I tak jak człowiek i liczy przecież ilość znaków, liczy ilość stron, przygotowując się do timingu, który powinien zawrzeć wszystko, okazało się, że wyszło nam krótko. To jest w jakimś sensie, ja sobie to tak nazywałem, że to jest tajemnica tej książki. W jakimś sensie nie chce się rozpulchnić, co często jest zupełnie możliwe, dokładając muzykę, dokładając efekty, jakby bawiąc się też, to jest może za mocne słowo, bawiąc się, ale jakby używając tego, co mamy w nagraniu, po prostu montujemy to, powtarzamy, zapętlamy i tak dalej, i nagle okazuje się, że jest za krótko. Co też było w jakimś sensie wspaniałe, bo człowiek dojrzał jeszcze do momentu, w którym musi ten już zmontowany materiał rozpulchnić go jeszcze jakąś jedną, drugą sceną. I kiedy wydawało się, że my spokojnie ogarniemy 40 minut, wyszło tyle, ile wyszło, bo znowu ten dodatkowy materiał znowu nie chciał się rozpulchnić tak, żeby zagarnąć pełne 40 minut, które jest w jakimś sensie po prostu przewidziane obecnie w Teatrze Polskiego Radia na timing słuchowiska. I to było moje kolejne, drugie doświadczenie, podobne jak to pierwsze po prostu, że ta książka nie chce być dłuższa, ale z tego kruchego też materiału po prostu, jeśli zaczniemy myśleć, że jeszcze dołożymy, to być może coś przekroczymy, jakąś granicę intymności tej opowieści. I ja nie miałem takiego doświadczenia w pracy w teatrze, a jestem kilkanaście lat, że coś nie chce być dłuższe. I mówi koniec. Jak pisarze nieraz mówią, ta opowieść mnie prowadziła, nie ja ją. Mhm. Czyli taki duch się nagle opowieści pojawia. Tutaj tylko jeszcze, wiem oczywiście, że gatunki się miesza, to jest modne, ale no jednak ważne jest, jakie składniki tworzą utwór, nawet jeżeli to jest hybryda. Uważam, że to nie jest powieść. W jakim stopniu? To znaczy najczęściej się używa takiego sformułowania autofikcja, że powiedzmy jest to literaturyzowana opowieść ze silnym elementem autobiograficznego snucia. Ja się trochę do tego terminu uprzedziłam, dlatego że stosuję się go bardzo często i już trochę mam tego dość. W związku z tym. Dość często używałam takich określeń, które nie są neologizmami, ale są takimi własnymi przymiarkami. Nieraz powiedziałam, że to jest proza doświadczenia, chociaż chyba to doświadczenie, o którym teraz Tomasz powiedział, to uświadomiło mi, jak szybko jednak ten tekst galopuje. Że nie chodzi tylko o znaki, chodzi o jakąś formę energii samego tekstu. To znaczy, że to są intensywne rzeczy. A wybierało się, kiedy myślałam o tym, to myślałam też o tych partiach, które w naturalny sposób są już dialogowe w książce. Bo w książce przede wszystkim mówi jednak ten narrator, natomiast są i dialogi, są takie przepływy, które można ewentualnie zdialogizować, chociaż nie ma dialogów w książce. Oczywiście państwo tego doświadczyli, słysząc, jak Ruda mówi, bo ona ma swój język, nadal go ma. Tylko jedno pytanie, czy Ruda, bo po drodze była nagroda Nike, a więc ta proza taka właśnie bardzo osobista, zyskała medialny rozgłos. To też jest rzadkie wydarzenie. No i w tym wszystkim to dziecko przecież uczestniczyło, więc jak Ruda przyjęła fakt, że to jest pokazywane na scenie, że to jest prezentowane w radiu, a po drodze jeszcze dostaje dużą nagrodę. I wbiega na scenę, żeby ją współodebrać. Oczywiście. No to mniej więcej ten gest wbiegnięcia na scenę jest ilustracją tego, jak to przyjęła. Ona jest zadowolona. Książka nie była dla niej żadnym zaskoczeniem, bo to z wiele etapów powstawania i wiele etapów rozmowy między nami. Także no ona, cóż, no po współodebraniu powiedziała mi, że no, jestem zadowolona jako bohaterka literacka. To jest to bardzo ładny, uważam, tekst, który jakoś spaja te rzeczywistości. No ona się nie wstydzi z tej całej spektralności, co jest tu istotne, zresztą jest po prostu punktem chyba wyjścia do tego, że taką książkę można napisać, co dalej oczywiście nie oznacza, że się przeczesuje łatwe wspomnienia i że to są łatwe kwestie, no ale gdyby ona była zablokowana, no to by oczywiście tego nie było. To była też forma terapii? Nie, powiedziałabym. Nie. Ale dania sobie okazji do tego, żeby porozmawiać o różnych rzeczach, to tak. Może terapii w tym sensie, że takiego poszerzenia pola rozmowy między nami, dotyczącego naszych wspomnień, dotyczącego tego, co ona w ogóle ze swojej trudnej przeszłości jest w stanie wziąć, czego nie. Poszerzenia pola naszej wspólnoty na pewno, a terapii może w jakichś małych fragmentach. To my bardzo, pani doktor, dziękujemy. Pani Eliza Kącka, literaturoznawczyni, pisarka, krytyczka, laureatka Nagrody Nike. Raz jeszcze, po raz pierwszy mamy szansę pogratulować. Gratulujemy, dziękujemy. Bardzo serdecznie. I życzymy Rudej, by coraz odważniej wychodziła do tego świata, który nie jest może wart tego, żeby za bardzo go kochać. Dziękuję bardzo. A jeszcze na parę minut zostaje z nami Tomasz Cys. To chętnie bym nawiązała jednak do dzisiejszego wieczoru, bo to jest rodzaj święta Polskiego Radia, teatru radiowego, bo przypominamy, są rówieśnikami. No ja tylko jedno, myślę sobie, że bohaterowie książek literackich, fikcyjni bohaterowie, a w jakimś sensie w którymś momencie być może każdy bohater, nawet jak jest autentyczny czy rzeczywisty, jeśli jest bohaterem książki i staje się bohaterem fikcyjnym, chciałbym, żeby każdy bohater, jak Ruda, był zadowolony ze swojego kolejnego życia, jak powiedziała Eliza, o reakcji Rudej na nagrodę, więc tego bym życzył każdemu bohaterowi. Jeśli tym mogę odpuentować ten fragment rozmowy o Byłaś zła na zielono. To ja jeszcze powrócę do tego dzisiejszego szczególnego wieczoru. Wszak i ty realizowałeś Stanisława Wyspiańskiego. Nie bójmy się tego słowa. Na pewno jest to punkt odniesienia. Ktoś, myślę sobie, że z którego będziemy czerpać i z którym będziemy się mierzyć. Ja kilkakrotnie w Teatrze Polskiego Radia miałem możliwość mierzyć się z tymi wspaniałymi tekstami, trudnymi, wizyjnymi, niemożliwymi chwilami do wystawienia, czy na scenie, czy nawet w Teatrze Polskiego Radia, gdzie jest jeszcze więcej możliwe niż to sceniczne, ale przyznam się, pałam namiętnością do Wyspiańskiego i zarówno Wyzwolenie, jak Powrót Odysa, jak Klątwa. Są i będą te teksty wracać i muszą wracać, bo Wyspiański zapisał w nich jakiś rodzaj pulsującej duszy polskiej i problemów, które oczywiście są uniwersalne, ale wychodzą stąd, wychodzą z naszych bolączek, z naszych lęków, z naszej podświadomości, z naszych ucieczek i teatr będzie to rozkodowywał i otwierał na wiele sposobów, ale jest w nim to coś, czym teatr chce i będzie się żywił i będzie próbował nasycać widza i jego pamięć, jego tożsamość, jego podkorowość, jego tęsknoty i wszystko to, co ukryte i czasem od czego uciekamy, to tam u Wyspiańskiego jest bliskie, konkretne, metafizyczne i fizyczne zarazem i stąd będziemy się z nim mierzyć. Wyspiański nie przewidział tego radiowego rozpędu, czy tego radiowego życia. Szukał opery. Tak. W jakimś sensie szukał wielkiego teatru i ogromnego teatru, a nie tego, co tu mamy, bardzo intymnego, bardzo kameralnego, ale po prostu nie znał tej formuły. Myślę, że gdyby ją rozpoznał, to odnalazłby się w niej, ale to też świadczy o jego sile i wspaniałości i żywotności, że inne medium wchłania go i będzie się z nim rozprawiało, ale inne medium, sięgam czasem do filmu Swinarskiego, który mierzył się z Wyspiańskim, no ale zrealizował wspaniałych przecież sędziów jako dzieło filmowe i dziś oglądane nie traci ze swojej siły, jakości, żywotności, pulsu obrazu, pulsu rytmu i wspaniałych aktorów, rzecz jasna. Więc mam nadzieję i to życzę Wyspiańskiemu i życzę też naszemu drugiemu krajowi tego, żeby ktoś zrealizował fabułę i zabrał się za jego los, ale jego los w Polsce. Ciekawa sugestia. No, nasłuchujmy, kiedy twój głos zostanie usłyszany przez zdolnego reżysera. Żartuję, że jest radiowy jak najbardziej Wyspiański, poza jednym, jedynym momentem. Stary wiarus jest nie do zagrania w radiu. Nie jest do zagrania w radiu, ale ponieważ robi się Warszawianka też jest w jakimś sensie słuchowiskiem powstającym na żywo, czyli przy obecności żywego widza. To się też dzieje, więc, ale tak, masz rację, że jest to niepodrabialne, ale tak wymyślone, być może tylko na medium dziejące się tu i teraz na scenie teatralnej. Proszę Państwa, naszym drugim gościem był reżyser Tomasz Cys, który lubi wyzwania niełatwe, jak to wyzwania, i to w czasach szaleństw artystycznych, powiedziałbym, szlachetnie tradycyjne, czyli no i pięknie umiesz pochłonić tradycji, także ja ci dziękuję za tę muzykę, dźwięk, więc zarazem też, także do spotkań, mam nadzieję, w kolejnym roku. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, do usłyszenia za tydzień, a będzie już, naprawdę, będzie grudzień. Zapraszamy do reklamy. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid.